زمان سر خرابی داشت، گرم نخون جگر می گرفت دامن چشم. نخست روز که دیدم راه تو دل می گفت، اگر صد خللی خون من به گردن چشمم وصل تو به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چش. به مردمی آخ به مردمی که دل دردمند حافظ را مزن به ناوک دل دوز مردم افکن چشم.